تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، امام الانبیاء دیکھو، حبیب کبریا دیکھو، وہ جن کے دم قدم سے صبح نبی روشنی پائی، وہ جن کے دم قدم سے صبح نبی روشنی پائی، منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھو، منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھو، وہ جن کی برکتوں سے اب ربار بستے عالم میں، وہ جن کی برکتوں سے اب ربار بستے عالم میں، تمنا قلب مضطر کی وہ دور بے بہا دیکھو، تمنا قلب مضطر کی وہ دور بے بہا دیکھو، قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے، قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھو، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھو، یہ دنیا بے ثبات و بے وفا و غم کا گہوارا، یہ دنیا بے ثبات و بے وفا و غم کا گہوارا، یہ ہے مطلوب دار بے وفائی میں وفا دیکھو، یہ ہے مطلوب دار بے وفائی میں وفا دیکھو، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، وہ مبدا خلق عالم کا درود پر سلام پر، وہ مبدا خلق عالم کا درود پر سلام پر، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھو، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھو، کبھی ہو حسن کی محفل کبھی ہو شوق کا منظر، کبھی ہو حسن کی محفل کبھی ہو شوق کا منظر، کبھی آنسو کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھو، کبھی آنسو کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھو، رسول قاسم الخیرات فی الدنیا وفی العقبا، رسول قاسم الخیرات فی الدنیا وفی العقبا، شفیق از نفس مادرما نبی مجتبی دیکھو، شفیق از نفس مادرما نبی مجتبی دیکھو، दरे जन्नत पे हाजिर हो रसूले पाक के हमरा, दरे जन्नत पे हाजिर हो रसूले पाक के हमरा, शफाअत का ये मंजर या खुदाया मेरा जा देखो, शफाअत का ये मंजर या खुदाया मेरा जा देखो, तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफा देखूं, इमामुल अंबिया देखो हबीबे किबरिया देखूं।